بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبيل الدموع سبيل مريح تنهد معي عدو زندبان دموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء نغلقك قلا ملاديو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ده قرآن كريم فأصول كي ده الله تعالى ده دين ده ذكري أهميت أو ده غيب فضائل او داغی سرا متعلقہ مباحث پر تفصیلات سرا بیان شل داغی نورستو بیا دا قرآن کریم عظمت دا قرآن کریم فضائل پر تفصیلات سرا بیان شل دریم موضوع او دریم درس دا قرآن دا قرآن کریم حقوق داغی وضاحت او داغی تفصیل بیان شو. فا اصول کی بل درس پر ډیر اختصار سره آداب متعلقات قرآن کریم کله چې په طالب العلم کې او د قرآن کریم په معلم او په متعلم کې آداب وي هغه د الله تعالی د کتاب نه فایده اخیستلی شي او چا کې چې ادب نه وي هغه د الله تعالی د کتاب نه فایده نه شي اخیستلی. نو د دې وجې نه آداب متعلقات د قرآن کریم دا په اختصار سره ذکر کیږي. فقرآن کریم کی فسورۃ الحج دو دیرشم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ سوک چی دا شاعر اللہ تعظیم کی داغی احترام کی نو دا دا زلونو دا پریزگاری دا تقوا او دا اخلاص علامہ دا. سورۃ الحج دو دیرشم آیت کی دا ذکر شوی نو قرآن کریم دا شاعر اللہ دے جماعت دا شاعر اللہ صحیح طالب اغم شاعر اللہ دے ام پا دغ سور حج دیرشم نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ وی وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّي کمو سیزونو ته چې الله تعالی احترام ورکړی او څوک داغی احترام کوي نو دا د الله په نیز باندې د ده پاره ډیره غوره ده. نو قرآن ته الله احترام ورکړی دی دې کې څه شک شبه نشته دی. نو چا چې ردی احترام وکړه دې ته په احترام او په آدابو سره کیناسته دا ردی طالب العلم د پاره دا متعلم او دا عالم دوانو دا پارا دا دیر پیدا مندی او تاسو هغه مشهور خبر اوریدلی دا قرآن کریم دا دا اللہ تعالی خبری دی دا اللہ تعالی کلام دی. اللہ رب العالمین بادشاہ دی زمونگا استاسو مالک دی ملک دی مالک الملک دی کلام الملوکی ملوک الکلام دا بادشاہانو خبری دا خبر و بادشاہانی نو کلچی دا یو بادشاہ خبری تا یو سوک ناسی اغیط سمر پا قدر سرا سمر پا احترام سرا ناسی سمر پا ادب سرا ناسی نو آداب متعلقات دا قرآن کریم دا پا دی خاطر ذکر کی او حدیث کے راغلی دی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ سبحانہ وتعالی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی داد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی چی نبی علیہ السلام فرمائلی دی چی اللہ تعالی فرمائلی دی فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقه فضل کلام اللہ تعالی دا اللہ تعالی دا کلام فضیلت علی سائر الکلام پر ټول کلامونو باندې داسې دی کفضل اللہ علی خلقه لکه دا اللہ غورواله په خپل مخلوق باندې دا اللہ څومره غورواله دی په نسبت د مخلوق باندې نو دغه سید الله تعالی د کلام غورواله په نسبت د نور کلامونو باندې دومره دی. امام ترمذی رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی. نو دا د الله خبرې دي دا دا اللہ تعالیٰ کلام دے نو دے سر و دیر پا گزارا بانی زندگی تیرو دیر پا آداب و پا احترامات و سر و دی درس تکینو چی پیدا را تا حاصلش بیا علماء کرام علی کلی دی دا قرآن کریم یو آداب ظاہری دی او یو آداب باطنی دی باطنی ادب د قرآن کریم دا دے چی پا قرآن کریم بانی ایمان ورلشی د قرآن کریم پوارکی صحیح عقیدہ و ساتلشی دا باطنی ادب دے او دغس علماء کرام علی کلی دی باطنی ادب د قرآن کریم دا دے چی پاگی کی تدبر وشی پاگی کی سوچ وشی فکر پکی وشی فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن ہدایت حاصل اول غواڑی قرآن کی سوچ فکر وک علوم دا دا قرآن پہ سوچ و فکر سر حاصلی او علماء کرام علی کلی دی دا قرآن کریم لوی ادب و احترام عظمت القرآن فی القلب چی پزلکی دا قرآن احترام وساتی پزلکی احترام وساتی عظمت القرآن فی القلب پزلکی احترام وساتی علماء کرام علی کلی دی دا طولن حقیقی ادب سدے العمل بالقرآن حقیقی ادب دا قرآن کریم اغداد چی پا قرآن من عمل وش چې په قرآن نے عمل وکا دا دینا بل غٹ ادب یې نشته دی که یو سړی دا قرآن را واخلی او په سرو زرو په سپینو زرو یې ولیکي او ډېر ښه کمیسونه ول جوړ کړي هغه ته راتاو کی کپڑے ته راتاو کی پرېخمو کې راون غاړي ور دې حلال او حرام ونه ګڼي په صحیح طریقه باندې په دې باندې عمل ونه کی اگر کدا دور دلس زلخ ولی اغاو تو پیدن اور کی حقیقی ادب دا قرآن کریم العمل به ریبن عمل کولی او اگر ظاہری ادب دا قرآن کریم دم ردے فا احادیث مبارکو کے دی ذکر راغل دے تاسب اوری دلی فأحاديث كراغلي دي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو القرآن ذمر احترام دي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كردا چي قرآن بعد دشمن علاقي تناولي کله چې مجاهدین په تشکیل باندې ځي نور دشمن علاقې ته به قرآن هم د ځان سره نه وړي ولی مخافتا ایناله العدو کېدی شي دشمن په لاس باندې قرآن ورشي او د هغې بې حرمتي ونه کړي قرآن احترام دا لازم دی نو مجاهدین چې کله په کافرانو باندې حمله کوي او تشکیل ته ځي د ځان سره د قرآن هم نه وړي چه کل دا امکانی چه دا با دا دشمن پلاس بانی ورشی او آغا بے حرمتی ہو کی بے ذتی بے ہو کی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو سافرا بالقرآن الى ارض العدو مخافتا اینا له العدو ندی اوڑی دا زنسر امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ دا روایت تکر کرد دا دا قرآن دا ادب و دا احترام پا خاطر باندی او دغه حدیث بم تاسو اوریدلې بعضی خلکو ته دا بعضی مسلې ډېرې عجیبه ښکاري د قرآن کریم د احترام په خاطر باندې په سجده کې او په رکوع کې قرآن لوستل صحیح نه دي یو سړی په رکوع په حالت کې دی قرآن به نه لولي یو بله مسله تاسو ته معلومه شوله بعضی خلک داسې په دې مونځ کې ډېره زیاته تعدی کوي نو آخری او آیاتو تا پاتی دا سورت دا لوستلو چی لکه بیا رخ کتا کی دستی دا اللہ سپرانی جی دستی رخ کتا کی پا قلار قلار بند پا دی خکتا والی کی دا غول ولی دا قرآن ولی دا نه دي صحیح، دا شریعت نه خلاف دي. په احادیث مبارکو کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی نهیت ان اقرا القران راکعا او ساجدا، انی نهیت ان اقرا القران ساجدا او راکعا او ساجدا. نبی علیہ السلام وی زر دینه من شویم چې رکو یاد سجدی په حالت کې قرآن ولولم زر دینه من شویم. دا صحیح حدیث دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی. دا دغه حدیث په شرح کې تاسو وګورئ محدثین لیکلی دی وی قرآن په حالت د سجدی کې یا په حالت د رکوع کې لوستل ولی نشته دی، ولی د دینه منع شوی ده؟ د احترام په خاطر باندې، د قرآن د احترام په خاطر باندې په رکوع یا په سجده کې قرآن مل ولا. او بیا تاسو د فقه حنفی مشهور کتاب شامی هغه وګورئ، هغه داسې ذکر کړی دی وی هذا مکروه باجماع الائمه الاربعه، هذا مکروه باجماع الائمه الاربعه، دا د ائمه اربعو د ټولو په نسبت باندې دا مکروه دی. ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی. اصل کې خبرم په دې باندې کوله چی د قران کریم دومره آداب دی، د قران کریم دومره احترامات په موږ تاسو باندې لازم دی. اوس راځو په اختصار سره هغه یو څو آداب ذکر کوو چې هغه لازمی دي. د قران کریم په آدابو کې یو ادب دا دی چې کله د قران کریم قرأت کوي څوک تلاوت کوي او د قران کریم درس ته کینی په کاردار شي دا په اودس سره کینی، په اودس کې دا قرآن کریم بی اودس را اخیستل دا صحیح ندی. ها په یاد باندې څوک لولي اودس یې نشته دی نو جواز دری صحیح دی، یا ورته اسې ناست دی او بی اودس دی ای وري نو په دې کې څه ګناه نشته دی. خو د قرآن کریم په آدابو کې دا دی چې قرآن په یاد باندې هم لولي بهتره در چې اودس ته وکړي، بهتره دار چې په جماعت کې یا په بل ځای کې د قرآن کریم درس ته ناسي چې په اوداسه کې دا د قرآن کریم د ادب او د احترام په خاطر باندې. نو یستحب الوضوء لقراءة القرآن، د قرآن کریم لوستلو ته، د قرآن کریم کیناستلو ته اودس کول دا پکار دی، دا د قرآن کریم د آدابونه دي. دا یو مسله چې د فقه کتابونو ذکر کړی دا او مفسرین او محدثین هم دا غي وضاحت ذکر کړی دا. ماشومان چې هغه سبق وای او هغه قرآن کریم راخلی دا غي د اودس او د بی اودس هم نشي پوره پته نه لګي، که اودس وکړي نو بیا هم هغه اودس دومره نه پاتې کیږي. نو علماو دا لیکلي دي لا باس بدفع المصحف الى الصبيان وان كانوا محدثين، وای ماشومان ته د قران کریم ورکول اگر که ماشومان بی اودس دي نو بدی کې بیا څه ګنا نشته دي. البته معلم او استاد دا پکار دي چې ماشومان په دې باندې عادت کی چې په اوداسه کې قران ته کینای، خو بیا هم که ماشوم ته بی اودس دی او هغې ته قرآن کریم ورکړلی شو نو لا بأس بدفع المصحف الى الصبيان وان كانوا محدثين، قرآن ته ورکړلی شو بی اودس دی نو ګناه په دې کې نشته دی. آثار التنزیل په نوم باندې کتاب دی، هغې دغه مسله ذکر کړې ده. دغسی علماء کرام ذکر کړی دي وای اعظم التعظیم الا يقرب منها الانسان الا بطهاره كامله، شاور الله رحمت الله علی فحجت الله البالغه کی ذکر کړی دي وای اعظم التعظیم الا يقرب منها الانسان الا بطهاره كامله. دا قران کریم فتعظیمونو کی او په احتراماتو کی لوی احترام دادی چې قرآن ته د بی اودسی په حالت کې نږدې نشي، بلکې په کامل طهارت سره کامل طهارت تاسو پیژنئ. حدث اصغر دے حدث اکبر دوانا دا غین پاکوی مومن مسلمان قرآن تنزدیشی نو اعظم التعظیمی اللہ یقرب منها الانسان الا بطہارت کاملت. لوی احترام دا قرآن دارے چی پا طہارت کامل سر قرآن تنزدیشی، طہارت کامل سر، پورا طہارت سر. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پا حجت اللہ البالغ کی دا ذکر کری. دا امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دی یو کتاب کی میں دا نظر نہ تیر شیو، یو کرتا امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ مریضو، دا خیٹے دا خراب تیزو مریضتی آئے وا. نو پلک ساعت کے پیو مجلس کی چی قرآن کریم تاغناسو دیار لسکرتا غفاسی دا اودس اوکو بیا براغے بیا بپاسی دا بیا برابر امام سرخسی رحمت اللہ علیہ دا قرآن دا احترام پا خاطر بانی پا یو مجلس کی دیار لسکرتا او دست کور. دا قرآن کریم احترام دی، دا قرآن کریم ادب دی. دویم ادب دا قرآن کریم دا علماء کرام ذکر کرده دی، کله چې مومن مسلمان قرآن کریم تکینی نو نیت به خالص ته الله تعالی در رضای دای د ټولو نه لوی احترام دی. قرآن چې زده کوي خالص ته الله تعالی در رضا په خاطر باندې، قرآن چې اوري خالص ته الله تعالی در رضا په خاطر باندې، نو قرآن درس ته په دې نیت باندې نه کینی چې سند واخلم او بیا چرته یاره ته معلمی استادی میلاو شي یا یو بل سکار رات میلاو شی، دا قرآن پا الوستلو کی بدی دا غنیتی چی اللہ تعالی را نرازی شی. تا سو گور جمہوریان پا پوستر بانی قرآن تصویر استلی او روغ منزی و در اڑاولی، نو دا اوٹونو دا پار قرآن استعمالی، دا قرآن تصویر دا قرآن عکس آغا دا اوٹونو دا پار استعمالی. طول وای اللہ تعالیٰ دی در طول جمہوریان تباہ و برباد کی، اللہ تعالیٰ دی پی لعنتو کی چی دا قرآن دا قرآن بی زتی دا قرآن بی حرمتی دا دا قرآن چی تا دا دا جلسی پا دا جمہوریت دا پارا تا جلسہ کے یا دا انتخابات را پارا تا عکسون استلی دی او پلاس کی دی قرآن ناغستے دی دا قرآن پا تا بانی لعنتوی تا چې رقم جمهوریت د فار د قرآن عکس تا وستلې ده، نو دغه قرآن د جمهوریت رد کړي، دغه قرآن د دغه انتخابات او دغه شرکی قانون او دغه نظام د رد فار نازل شوی ده. نو قرآن بر دې لپاره نه چې زه په دې باندې انتخابات وګټم، د دې په د قرآن په وجه باندې زه دنیا وګټم، دا د دنیا د ګټلو د فار ذریعہ وګرځي، نہ دا سی بنی، بلکہ اخلاص نیت دا زمونگا دری قرآن پا مونگ بانی حق دے چی دے قرآن تا کینو دا زدکو پا دی بانی عملو کو دا دی نظام او دا دی قانون پا زمکا بانی حاکم کو، دا زمونگا استاس دی مواری دا. درہم علماء کرامو لکلی دی دا قرآن درہم ادب و احترام دا دے ای یکونا نظیف الثیابی، کله چې طالب العلم دی یا د قرآن معلم دی چې قرآن ته کینی په پاکو جامو کې کینی، جامې پاکې دي، خیرنې خچنې جامې نه دي چې په هغې کې کینی، دا د قرآن د احترام په خاطر باندې چې ښې جامې اغوستې دي او قرآن ته کینی، دا نه چې مثلا څښا ګنده جامې اغوستې دي د پولې پټي یا داسې جامې چې په هغې کې دومره کار کړی دی چې د خولو بویونه د هغې نه خیږي او قرآن ته کینی، دا حرام نه دی، حرامو خبره نه کوو، د آدابو خبره کوو. دا د قرآن کریم آداب دی، دا هغه مستحبات دی. درېم علما کرامو ذکر کړی دی، څلورم چې د قران کریم لوستل او د قران کریم درس او تدریس دی وکړلی شي. تسن القراءات فی مکان نظیف وافضله المسجد. وې د قران کریم د احترام په خاطر باندې قران کریم په پاک ځای کې لوستل، پاک ځای کې لوستل. نو قران کریم درس کې نو چې په پاک ځای کې وکي. او بیا علماء لیکلي دي هم دغه وجه ده چې د قران کریم لوستل دا په پاک ځای کې پکار دي، نو ټولو نه بهترین ځای بیا جمعات دی. جمعات خوسم د الله تعالی کوري، جمعات خوسم پاکي. دا ادب دی د قران کریم. د دې وجنه علماء کرام لیکلي دي په لارو کې قران لوستل یا په حمام یا په غسل خانه کې د قران کریم لوستل، یا بعضی علماء کرام لیکلي دي په جرند کې قران کریم لوستل دا مکروه دي، په تشناب کې قران کریم، په لیټرین کې قران لوستل دا مکروه دي. د کاغذ پاک ځای نه دی. دیکھیو مسلم واوري دا مسله په خپل ځای باندې بیا یو ځای کې راځي واجبې. او تاسو به اوریدلی د تعویز مسله، تعویز کول جواز لري یا نه لري، دغه مسله زنه شیړم. خو کچا تعویز کړی دی، د چا سره تعویز ورسره دی، بیت الخلا ته وړي، او هغه تعویز چې په هغې کې قرآن کریم لیکلی شوی دی، نو دا د آدابو نه خلاف دی، دا د آداب شرعیو نه خلاف دی، دا د قرآن کریم د احتراماتو نه خلاف دی. البته بعضې فقهای کرامو لیکلی دي که هغه په چمړی کې یا په بل یو شي کې هغه بنکلی شوی، ګنډلی شوی دی، نو بیا څه نه څه گنجایش شته دی. خپل ځای باندې هغه فقهای کرامو دغه مسلې وضاحت او د هغې تفصیل ذکر کړی دی. علامه طحاوی رحمة الله علیه دا هغې پوره وضاحت او د هغې تفصیل ذکر کړی. بل ادب د قرآن کریم، کله چې مؤمنان مسلمانان قرآن کریم ته کینی، د قرآن کریم تلاوت دی یا د قرآن کریم درس دی، مستحبه طریقه او د آدابو نه دا ده ایجلسا مستقبلا متخشعا بسکینه ووقار مترق رأسه. په کاردار چې په آداب او په احتراماتو سره کینی او قبلی طرف ته مخامخ کینی. د قرآن کریم د ادب او د احترام په خاطر باندې چې قرآن تلاوت کې یا درس کې په کاردار چې قبلی طرف ته مخامخ کینی. او بیا د ټولو نه بهترین کیفیت کې یو څوک وس او توان لري کیناستلی شي چې دا تحیات په شکل باندې کینی. زمونږ درسونه خو اوږدی یا یو مشکلی بل مشکلی، خو په کار داره چې څومره وس د چا کیږي تلاوت کې لس منټه پنځه منټه شل منټه قبلی طرف ته مخکا او په وقار او په احترام په عزت سره. او بیا علماو لیکلی دي مترقا رأسه، چې دا سر دې ورته لښکته کته کړی داسې د عجزۍ غوندې کې په شکل کې ورته کینی. دا د قرآن کریم د ادب او د احترام په خاطر چې دا د الله خبرې دي، زه ورته په دې طریقه ورته کینم. دا د الله کلام دی، زه ورته په دې طریقه باندې کینم. بل ادب د قرآن کریم وی یسن ان یستاک تعظیما له وتطهیرا. کله چې مؤمنان مسلمانان د قرآن کریم درس ته کینی یا د قرآن کریم تلاوت کوي، کار دا ده چې مسواک وکړي، مسواک استعمال کړي د قرآن کریم د تعظیم او د احترام په خاطر باندې او د پاکوالي په خاطر باندې. قرآن لولي اسانه طریقه ده، بس مسواک را وخت لګي استعمال کړي. یا کله چې سړی تلاوت کوي نو اسم مخکې د دې ذکر وشو چې اودس کول پکار دی، بس قرآن لولي مخکې اودس وکه پای کې مسواک استعمال کا. یا اودس تشته دی، زوړ اودس تشته دی، او بیا یو ګنټه نیمه بعد یا دوه ګنټې بعد په اوداسه کې یی ته او بیا قرآن ته کینی، بس مسواک راواخله، مسواک استعمال کا. دا د آدابو د احتراماتو په خاطر باندې. د دې وجې نه یو حدیث کې راغلی دی، امام ابن ماجه رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کړی دی د علی رضی الله تعالی عنه په روایت باندې. بعضې علما کرامو لیکلی دي موقوف حدیث دے او بعضی لکھلی دی مرفوع حدیث دے. ان افواہکم طرق للقرآن وطیبوها بسواک، داخلی چی دی دا دا قرآن لاری دی. ان افواہکم طرق للقرآن وطیبوها بسواک، یاد علی رضی اللہ تعالی عنہ قول لے موقوف روایت دے، ایام مرفوع دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی چی ستاسو دا خلی دا دا قرآن لاری دی نو دا خوشبو داری کئی دا پاکی کئی پا مسواک بند. او دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نا امام غزالی رحمت اللہ علیہ و روایت ذکر کرے دے پیدا برت در کی دا غم سر واو رید دی سر متعلقا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی پا احیاء العلوم کی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پا روایت باندی وہ دری چیزوں دا سری پا دے باندی دا مومنان و مسلمانان و دا طالب العلمان و حافظ قوی کی گی. یو مسواک استعمال اول زیاد، کل چی مومنان مسلمانان مسواک زیاد استعمالی حافظہ بے قوی، ذہن بے تیز بھی. او دویم روجے پا کسرت سر نیول، نفلی روجے نیول، پا دے بانے حافظہ قوی کی گی، پا دے بانے ذہن تیزی گی. او دریم کسرت و تلاوت القرآن، دا قرآن کریم تلاوت پا کسرت سر کول، دا دری چیزوں دا سریج پا دیبان حافظ قوی کی گی، پا دیبان ذہن تیزی گی. دا ہم دا علی رضی اللہ تعالی عنہون روایت دے امام غزالی رحمت اللہ علی پا احیاء العلوم کی دا روایت دکر کرے دا سید پایدی پا خاطر میں ارتدا گوی. بل ادب دا قرآن کریم دا دے کله چی پا کمزے کی سوک تلاوت کئی، پا کمزے کی درس دا قرآن کریم کئی، اذا وصل الى موضع جلوسه صلى رکعتین قبل الجلوس، کمزے کی درس دا قرآن کریم کے اذا وصل الى موضع جلوسه صلى رکعتین، کله چی دا ناست زیتا ورسی گی دا قرآن کریم دا درس زیده دا که ناستلو نمخ کی آل دا که دو رکاتا نپل کول، دا دا قرآن کریم دا آداب پا خاطر باندی، دا قرآن کریم دا احترام پا خاطر باندی. بیاوی سواء کان الموضع مسجدا او غیره، که دا جماعتی او که دا جماعت نعلاو بل زیده، خوچه کم زی که تر قرآن درس که او کم زی که قرآن لولی ورغ للی یو دو رکاتا نپلو که دا که خزان لتی لاوتم که او دست دکڑه ده یو دو رکاتا نپلو که بیا قرآن ولوله، بس دار قرآن کریم پا آدابو کیری. التبیان پی آداب حملتی القرآن پنم بانده کتاب ده اغیده ذکر کرده، التبیان پی آداب حملتی القرآن. بل ادب دو قرآن کریم داده کل چه سو قرآن کریم راخلی یا خوذ بی یمینی پکاردار چی قرآن پا خیل اس بند را واخلی، دا دا قرآن دا احترام پا خاطر بندی کل چی قرآن را اخلی نو قرآن پا خیل اس بند را واخلا، پا خیل اس بند قرآن نغستل. او بل ادب دا قرآن کریم داده چی اللہ یتوسد عند قرآتی، دا قرآن کریم دا الوستلو پا وقت کی ڈڑا ملگاو، دا قرآن کریم دا الوستلو پا وقت کی ڈڑا ملگاو. او دغس پا روایت کی مراغلی دی چی قرآن دا ڈڑی دا پارا مگرزوی، محدثین دو دری معنی دا غیزی کر کردی دی. یو دا دا چی دا قرآن کریم دا الوستلو پا وقت کی ڈڑا مواحی، او دویم ادا جی کر کردی دی وی دا قرآن نا بالخو تا کیا مجوڑوی شا تا دی خو دیر قرآن و ڈڑا دی تو احلی دا، یا دا بالغ پا دے بانے استعمالے چھ سر دی پی خو دے دا سمکو. او بیا تاستو مایو مسئلہ ویلیو کل چھ قرآن در سرائی مصحب در سرائی نو پا دغا وقت کی بیا ڈڑا دا دا قرآن کریم دا آداب و نخلاف دی، او کچا قرآن کریم پا یادو بانی لوستو او ڈڑے وحلی دا یا پروت دے نو قرآن کریم لوستو لیشی، لکہ تاستو ما دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ویلیو کن چه زخپ الویرد یعنی ما چه زان ما نکم حصر قرآن کریم لازم کرده زا اغلولم و انا مستجعتون، او زا ډډه مې وهلې په خپله بسته ولا وانا مستجعتون علی فراشی هغه روایت تستما ویلې خو چې قرآن در سره یې ډډه ورته مو وهه قرآن تلاوت کې ډډه ورته مو وهه دا د آداب دی دا د قرآن کریم د احترام په خاطر باندې دغسې مه کوه بل ادب د قرآن کریم دا دی عن عکرمتا قال اذا تصاب احدكم وهو يقرا القران فليسكت ولا يقل ها ها وهو يقرا د قرآن کریم بل ادب دا دی چې کله د قرآن کریم لوسته یا د قرآن کریم درس ته ناسي او تعالی اگرمه درغه بعد یو ته ارګمه وي بعد یو ته اگرمه وي د خپل چوازه کی داسې سکی نو یده سم کوه چې قرآن کریم لولي او ها ها پکې کې د خوب دند غلې دي نه بلکې چپ شه لکه د قرآن غلفاظم پکې وي او دغه مسکال يم درځي د خوب نو دغه وخت کې چپ شه قرآن مو وای په دغه وخت کې قرآن کریم د قرأت او لوستل بند کا د ځان نه دغه سیز لري کا ځکه حدیث کې راځي په ان شیطان يدخل فی فیه په دې وخت کې شیطان په دې وخت کې د انسان پر خپل کې شیطان ورننوځي د دیو جنا د شریعت په آداب شرعیو کې دادی کله چې ته قرآن لولي یا قرآن نه لولي بلکې عام حالات دی خو چې کله دغه خوله وازیدل درشین په دې باندې لاس کې خوذل پکار دی چې شیطان پکې ورننوځي چې دا ته بن شي دا پکې ورن شي دا بل آداب دی فضائل القرآن په نوم باندې کتاب دی هغه دغه ادب ذکر کړی دی او بل ادب د قرآن کریم دا دی بل ادب یې دا دی چې قرآن کریم ځان ته په اوچت ځای باندې کېښودل پکار دی قرآن به په ځمکه باندې نږدي قرآن به لاندې نږدي بلکې په اوچت ځای باندې به قرآن کریم ږدي ځان ته په چپایې باندې ږدي په بالخ باندې ږدي ځان له بسادر خور کا در قرآن د احترام په خاطر باندې پاک پوکې پې خور کا او بل ادب د قرآن کریم دا دی چې د قرآن کریم د لوستلو په دوران کې یا د قرآن کریم د درس په دوران کې خبرې اترې نه کول طالبان اکثر خبرې کوي یو بل ته چټونه لیکي یا یو بل ته په کاپۍ باندې لیکل کوي چې اوس خو خبرې نه شم کولی لیکل وکړه داسې ورای خوایې کي چې وی ګوره دا د قرآن کریم د آدابو نه خلاف دی دا صحیح نه دي البته که د خبرو ضرورت راغې ځان به تلاوت کاوه د خبرو ضرورت راغې قرآن کریم بند کا تلاوت بس کا خبر یو کا بیا اعوذ بالله وایو بیا قرآن شروع کا آثار التنزیل په نوم باندې کتاب دی اول جز 950 نمبر صفحه باندې دغه ادب ذکر کړی نو مسله پکې مو شوله او ادب پکې ذکر شو مسله دا شوله د قرآن کریم تلاوت دی کاو ضرورت راغې خذو بشان دې سبق بنوای خذو چې قرآن کولاو کی ضربه کې خپل لور ته وي چې ور باندې کور شوې ده بیا چې ان الذين كفروا ان الذين امنوا دس پکې وي ورشا چې وګور خټ کېدلې وي بیا بګل کې چرګ راغې دا غو کې وسې دا کیا خوای کی بګي یو ټکه وي بیا بګي خبره کوي بیا چې یو آیات پوره کی نو خیره به خوب کې خامخا کوي خیره چې بګي ونه کی بیا غل خون نور کوي نه نه چې ډیر ضرورت راغې د قران کریم د تلاوت او د درس په منځ کې خبره دې وکړه بیا عز بالله وایا بیا وتکین قران بن ک کنه بسې کا بس خپل ضرورت وکړه بیا شروع کو په عز بالله سره دا د قران کریم د آداب نه دي د قران کریم ادب او احترام دې دغه او بل ادب د قران کریم دا دی چې د قران کریم شروع په اعوذ بالله او په بسم الله سره کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قران چې شروع کې په تعوذ او په بسم الله سره د دې وضاحت به ورستو د سورۃ الفاتحه نه مخکې پوره تفصیل به راځي خو په اعوذ بالله او په بسم الله سره د قران کریم شروع کول دا پکار دی بلکره چې مؤمن مسلمان د قران کریم تلاوت کوي یا د قران کریم درس تناس دی نو کله چې یو آیات د رحمت راشي چې په هغه کې د الله تعالی رحمت وي، په کاردار چې دا د الله تعالی رحمت وغواړي، او کله چې د الله تعالی په دې کلام کې د عذاب یو ځای راشي، په هغه کې د مخکینی د اقوام مکذبو د اقوام مهلکو ذکر شوی، نو د الله تعالی د عذاب نه پناهی غوښتل. لکه مثلا د جنت ذکر راشي، سی مثال لته ویم، نو بس سړی ځان سره پټ پدې زړه کې وای اللهم انی اسألک الجنه، چاته عربی نه ورځي پښتو خو ته ورځي کنه، الله تعالی دغه جنت ته مال راک، الله زستانه ستاره جنت غواړم. د الله یو مهربانی ذکر شي، الله تعالی غفور الرحیم دی، الله په زړه کې راول الله تعالی ما ته بخنه وکړه، الله کومه من رحم وکړه. او کله دسی وی چې الله تعالی ان اخذه علیم شدید، د الله تعالی رانیولم ډیر زیات سخت دی، الله تعالی ما د خپل رانیولو نه بچ کړه. یا د جهنم نه د جهنم ذکر وشي، د جهنم تذکره وشي، د جهنم د عذابونو ذکر وشي، اللهم انی اعوذ بک من النار، الله تعالی زه په تا سره د جهنم د اور نه پناهی غواړم. دا د قرآن کریم هغه آداب دی، خدا به خو هغه کولی شي چې یا قرآن ته ناسي یا د دې په ترجمو په مطلب باندې پوهیږي کنه، نو دا د قرآن کریم د هغه آدابونه دي. ځکه په احادیث مبارکو کې دی ذکر شوی دی، اوږد حدیث دی، د حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی، وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو شپه مونځ کاوه، په مانځه باندې ولاړو ما، تاسو دا مسله په فقه په کتابونو کې ویلې ده، نفلي مونځ په جمع سره کول بغیر د تداعی نه کله نا کله جواز لري. تداعی به پکې نه کوي چې اعلانونه وکړي چې خدای مو به خرازی نفل مونځ کوو، د شپې تهجد دي او یا جمعات ته یا فلاني کور ته راشئ او په دا به کوه. بغیر د تداعی نه نفل مونځ کول کله که دوه کسان درې کسان ودرېږي، نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کله صحابه کرام ودرېدلی دي او نفل مونځ هم په جمع کړی دی. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وی صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لیله فکان اذا مر بآیه رحمت سأل واذا مر بآیه عذاب تعوذ. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو رحمت په آیات باندې تیر شو، د الله نه بیا غوښته، او کله چې د عذاب په یو آیات باندې تیر شو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به دغې نه پناهی وغوښتله. مسند احمد کې دغه روایت ذکر شوی دی. دا د قرآن کریم د آداب او د احتراماتو نه دي. بل ادب د قرآن کریم، کله چې آیات د سجدې راشي، کله چې آیات د سجدې راشي، نو سجده کول پکار دي، سجده کول پکار دي. ډېر مؤمنان مسلمانان ته دا پته هم نشته چې په قرآن کې دومره آیاتونه د سجدې دي، نو بهتره دا ده چې کله ولوستلی شي په هغه ټیم کې دغه وشي، سجده وشي، او یا چې د قرآن کریم تلاوت یا هغه درس دې ختم کړه په اخر کې وکړه، چې مجلس دې ختم کړی نه او په هغه سات کې وکړه، او که چا په هغه سات کې ونه کړل نو وروسته هم جواز لري، وروسته هم صحیح ده. چا تر اوسه پورې سجدې د تلاوت نه دي کړې، وسوسه هم کولی شي، نیت یې وکړي بس سجده د تلاوت آسان کار دی. وروسته به انشاءالله مسائل او احکامات به پیوزه کې انشاءالله ذکر کوو. او په فوراً ځکه کول پکار دی، په هغه مجلس کې ځکه کول پکار دی. په حدیث کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې بنیادم آیات د سجدې اولولی، نو شیطان جدا شي، او کله سجده وکړي بیا نو شیطان په ډډه شي او په جړا شي، چغې وایي، او شیطان دا وایي د آدم بچی ته د سجدې حکم وشو نو هغه سجده وکړله، او ما تر سجدې حکم شوی او ما ونه کړله. نو کله چې بنیادم سجده وکړي نو در لپاره جنت دی، او ما نافرمانی وکړله، و امرتو بالسجود فعصیت فعلی النار. دا صحیح حدیث دی، امام مسلم رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی. نو په دغه وخت کې چې سجده وشي، دا د الله تعالی په هغه امر باندې دغه راغی عمل لاغی ډایرک، وایي دغه وخت کې شیطان په ډډه شي او وتښتي او په جړا شي چغې سوری وباسي، وایي ما تر سجدې حکم شوی او نو ما ونه کړله نو زه جهنمی شوم، او بنی آدم تر سجدې حکم وشو هغه وکړله نو هغه جنتی شو. نو سجدې د تلاوت چې کله راځي نو دغه به کوو، سجده به کوو. کله چې درس اختتام ته ورسیږي نو په اخر کې بیا غیات ساتي هغه سي در تلاوت کوي در قران کریم د آداب نه دي بل ادب د قران کریم دا دي چې قران کریم کولول د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فروایت کې راغلی دي انه کان یاخذ المصحف کل غدات ويقبله عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه به هر سحر قران کریم راغسته قران کریم کی به تلاوت کاو او قران میں خلولو و یقول عهد ربی و منشور ربی و دا زما دا رب لوز دے دا زما دا رب منشور دے داغی کلام دے داغ قانون او داغ نظام دے نو قران کریم خلول دے کے بدا یو خبر یاد ساتی قران چ خلوی دسی و ترخت کی گئی نہ بلکہ اچتا ول قران زان تو خلول دغسی وکان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یقبل المصحف ویمسحه علی وجهه ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ به قران خپل کو پر مخ باندې ودا سی کړ دا ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا قران د احترامات دی بس نو قران احترام دی بس ته قران سره چې مینا و بس دا غسی بیا خلق کینو دا کم آداب میں چیزی کر کلد او بلا دا قرآن کریم دا آداب و دا احتراماتونا بل دا دے کلچی او سوکا دا قرآن کریم تلاوت کی نو بعضی آیاتونا اغتا کرارول بعضی آیاتونا اغتا کرارول پکار دی لکہ پا حدیث کرا غلی دی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اشفا ادرے دا او دا آیات یرددوها حتی اصبحا ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم دا آیات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لستو وی سبا ایک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر جڑام کولا نو کلا یو آیات تکرار اول پا تلاوت کی دا پکار دی او بل ادب دا قرآن کریم دا دی چې دا قرآن کریم تلاوت کول او پا جڑغونی آواز سره تلاوت کول او بیا کم زینو مانی خلق پویگی دا جنت ذکر وشی یا دا جہنم ذکر وشی نو آغی کی بیا پا جڑا نشی زان لپا زور بانی جڑا را وستل او بیا د جڑا کیفیت او د جڑا شکل جوړول پکار دی په حدیثو کې راغلی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه واقعیا چې مشهور واقعیا ده عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی وی ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اقرا علی ما ته قران ولولا نو قلت یا رسول الله اقرا علیک و علیک انزل تا تا قرآن ولولم پتا بانی قرآن نازل شوه ده نوز سنگ تا تا قرآن ولولم نبی علیہ السلام وی آو ما تا قرآن ولولا وی زد آخو خوما چی زید بل نواورم نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی ما سورة النساء سورت شروع که وی حتی آتیتو هذی الآیا فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجدي آيات ترى ورسيد لما وي نبي ليس دا دا سورة النساء يوصل ويختم آيات تي وي كل چه جدي ترى ورسيد لما نبي ليس صلاة والسلام ما تل حسبك الآن حسبك الآن بس كوس بس نرموه وي فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان وی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل دا غیر استرگو مبارک نوخ کے بیدلی جڑلے انتو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بک علا هؤلاء شہید قیامت کے بدا ہر یو امت نا یو گواہ کون کے راشی پیغمبر براشی اگو پا خپل امت بانی گواہی ہوکی او اللہ نبی علیہ السلام توی چی تبم پر خپل امت بانی دا گواہی دا پار راشی چستا دی امت سکڑیو ستا خبر منلی و کنه یو منلی وی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی دیدی تا زور سیر وی ما تاوی چه بس کا وی ما چه نبی اسلام تاو قتل دا غیل استر گنوخ کی بیدلی نو دا قرآن لستل کلا پا داسی کیفیت باندی چه جڑا شکل جوڑا ول دغسی پر روایت کی راغلی دی دا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغلی دی وی انہ صلی الجماعہ صلی بالجماعت صبح عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا سحر من پا جمع سرکاو فقرآ سورة یوسف سورة یوسف پا کیول وسط عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا سحر جمع ورکول خلکل سورة یوسف پا کیول وسط نو فبکا حتی سالت دموعه علی ترقوته دمرے او جڑل پر سورة یوسف کی چدا اوخ کے پری مرئی بان لان دکھ راو بے دلی تو گری نے خط دا راو بے دلی دا اوخ کی نو قرآن کلا پدسی کیفیت بانی لوستل چی پ جڑغونی آواز بانی لوستل دا پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجے کل منز کاو مسند احمد کی دا روایت ذکر شوی دی دا کم دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خبرہ دا روایت التبیان ذکر کرے دا او دا مخ کی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت چرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دا او مسند احمد کی بلی اور روایت ذکر شوی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمانزت ولاڑو صحابی و ازراغ لما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مانزت کی دسی جڑل ولی صدری ہی عزیز ان کا عزیز المرجل من البکائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسی خٹکی در جڑانا لکہ سرنگی چی کٹوئی را خٹکی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسی جڑل پا مانزت کی قرآن الوسط او جڑائی کولا دا اغا آدابی آداب متعلق دا قرآن کریم دی او بل قرآن کریم پا تفخیم سر الوستل پا ڈک آواز سر الوستل پا خیستہ آواز سر الوستل البتہ گانی بجانی بتی نہ جوڑا چی دا غی پا ترد و طریقہ بانی سر قرآن ولولی دا غی نمان را غلی دا اغبا نکی او بل ادب دا قرآن کریم دا دے کہ کلا قرآن کریم درس تے یا دا قرآن کریم تلاوت تے آغا اختتام تور سے بیا دعا وختل پکار دی دکا علماء کرام و مفسرین لکلی دی زاکا وقت الاجابتی دغ دا دعا دا قبل دو وخی کلا چھ درس قرآن دا قرآن کریم درس اختتام تور سے یا دا قرآن کریم تلاوت دے اوکا نیم سپارا فاوس ہر سمر تلاوت چھ دے اوکا بیا چیرے بس کول دعا وکا زان تا دعا وکا مور و پلار تے وکا دی امت تے وکا مسلمانان تے وکا مجاہدین تے وکا زاکا وقت الاجابتی علماء ذکر کردی دی دغد اجابت او دغد قرآن کریم دا الوستلو پا اختتام کی جسوک دعا وکی نو اللہ رب العالمین دا غی دعا قبلی زاکا وقت الاجابتی دغد دعا دا اجابت او دا دعا دا قبلی دلو وقت دے نو بکار دار چی منگا تاسو دے آداب بانے عمل وکو اللہ رب العالمین دے دے آداب بانے دا عمل کولو توفیق نصیب کی مخکې مې ته خبر اوکړله چې دا خو د الله کلام دے دا الله کلام د ټولو کلامونو بادشاہ دی کلام الملوک ملوک الکلام او مخکې مې ته ویل چې فضل کلام الله تعالی علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه دا اللہ دا کلام فضیلت دمر دے لکا دا اللہ فضیلت سے خپل مخلوق باندھ دے دے سر چمر پہ احترامات و پہ آداب باندھے وقت تیر کو دا قرآن سرا دا قرآن دا درس سرا بس پیدا و ترت اللہ تعالیٰ نصیب کی او کل چی پہ بے ادبی سرا پہ بے ادبی سرا قرآن تکینو یا دا قرآن تلاوت کو نو پیدا و رترا نشیبیا دا یوسو آداب و مہم آداب په دې باندې علما غټ غټ کتابونه په جلدونو لیکلي دي بیا اغزان لکتل شي دا په ډېر اختصار سره دی سو مراجع مکلو چې داغي وضاحت او داغي تفصیل می تاسو ذکر کو دا قران کریم دا اصول سره متعلقه یو بل مسله چې مهمه مسله ده او دا طالب العلمانو ته ډیر زیات پکار ده د قران کریم نه د فائدې د اخیستلو اسباب ک طالبان وغواړي دغه سي نور مؤمنان مسلمانان وغواړي چې د قران کریم نه د فائدې واخلم نو د قران کریم نه د فائدې د اخیستلو اسباب څه دي هغه کوم کارونه دي چې مؤمن مسلمان یې وکي او دا قرآن کریم نواغب یا پیدا واخلی د دې اسباب او د دې ذرایع ډیر زیات دي، خو ډیر په اختصار سره یو څو به ذکر کوو چې هغه د قرآن کریم نه معلومیږي. یو سبب طلب و مرضات الله تعالی، چې د بنده دا نیتی چې د طالب العلم دا نیتی چې الله تعالی زمان راضی شي، نو د قرآن نه پیدا واخلي، الله تعالی به ورته په دې قرآن باندې سمه لار وښیي. آیاتونه ورسره لیکئ، سورة المائدہ شپاڑسم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ فرمائی، یهدی به اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ پر قرآن سرا ہدایت کی اغچا تچاغ تابیداری کی دا اللہ تعالیٰ در رضا چی دا اللہ پر رضا پس روانی، نو آغا انسان تا اللہ تعالیٰ پر قرآن من ہدایت کی، یهدی به اللہ من اتبع رضوانہ، دا دغا آیات ندا معلوم شولا چې د قرآن په لوستلو کې د چا نیت د الله تعالی رضای، الله تعالی به تر قرآن نه پیدا ورکوي. دویم التقوا، په کوم مؤمن مسلمان کې چې د الله تعالی نه یره راشي، د الله تعالی نه یریږي، قرآن خو ډیر خلک لولي، بریدیان یې لولي، بدعتیان یې لولي، شیعگان الولی، انگریزان الولی، خواغت پیدا زکنی شیخ استره چی پا دی قرآن من عقیده جوڑه نده، دا الله نه یر نشته ده، نو چاکی جی سمر تقوا و چاکی جی سمر پریزگاری و اغیطا با قرآن پیدا ورکی. اگر سورة البقره الیف لام میم ذالک الکتاب العریب فی هدل للمتقین، قرآن کریم ہدایت دے دفار د پریزگارانو، چکی تقوا پریزگاری نو هغه د قرآن نا زیات پیدا غستلی شي. درم سبب خشیت الله تعالی والاشفاق من الساعت، د الله تعالی نه یرا او د قیامت نه یریدل، د قیامت په باره کې زړه کې یرا پیدا کول، کله چې د چا په زړه کې د الله تعالی نه یره راشي او د قیامت په باره کې دا یریږي، نو دا د قرآن نه پیدا اخیستلی شي. سورة الانبیاء اته څلویښتم او نه څلویښتم آیات کې الله تعالی ذکر کوي، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. دا الله تعالی د تورات ذکر کړی، نو چا کې چې د قیامت نه یری، د قیامت نه یریږي، د قیامت د عذابونو نه یریږي، نو دا به د قرآن نه زیاته پیدا واخلي. بل سلورم الاستماع والانصات، قرآن کریم تا وکی خودل او متوجه کیدل، نور مشاغل او نور کارونه پری خودل، الاستماع والانصات. سورة الاعراب 204 نمبر آیت کی براشی، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کدا غواړی کتاب نه رحم وشي، نو قرآن نه رته پیدا ملاوشي، نو وکی خودل او چپو تکینستل، نور د مشاغل و نزان وزگارول. سورة الاعراف 204 نمبر آیت کی دیگر ذکر شوید. دیده کی پا دغا آیت پا تفسیر کی دا لیس ابن سعد رحمت اللہ علیہ و روایت نقل کرده دیم پسیرینو اغم و سرولی که ازدائی که پیدا و درکی، دا لیس ابن سعد پا روایت کی راغلی دی، لیس شیء اسرع الیه الرحمت من مستمع القرآن، لیس شیء اسرع الیه الرحمت من مستمع القرآن، داس یو شی نشته چې هغې ته رحمت د الله تعالی په جلتۍ سره ورشي د اوریدونکي د قرآن نه زیات. ځان په مطلب باندې پوه کئ، یعنی قرآن ته چې چا غوږ ایښودلی دی، د الله رحمت چې په ده پورې څومره زر نخلي، نو بل داسې یو شی نشته دی. د الله تعالی رحمتونه په چا پسې زر نخلي چې قرآن ته غوږ ایښودلی دی. لیس شیء اسرع الیه الرحمتو من مستمع القرآن، دا اوریدون کی دا قرآن تا چی سمر رحمتون دا اللہ تعالی زر ورزی ان خلی پسی دسی بلی وشی نشتا دے، نو دا اللہ تعالی دا رحمتون دا پارا دا قرآن اوریدل دا سی دی لکا مقنطیس تا اوگو را سنگ چی وسپن با مقنطیس پسی زور کئی و پاگی پسی ان خلی، نو دا اللہ تعالی رحمتون پا مستمع القرآن پسی دیر زیاد زرن خلی چی غیت وگی خود دی دا دا دا غوګه چې خو دی د الله دا رحمتونه ځان پر سره کشکې دا انسان بس دا بزان پس انخلی لیس شیء اسرع الیه الرحمه من مستمع القران. لیس ابن سعد رحمت الله علی دا روایت ذکر کړی دی، دا غایات په تفسیر کې هم په سرین دا ذکر کړی دی. او اوس قران کریم کې هم دا ذکر شوی دی، سورۃ الاعراف 204 نمبر آیات کې دغسی سور قاف و دیر شم آیت کم ذکر شوی دی، ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. دا چاچه روغ زلی روغ زل او پر روغ زل بانی قرآن تا غکی خود او دا حاضر القلب زلی مصر لگی دلی بس اغا تنسیت اخلی اغاول پیدا ورکی. انزم خوف وعید اللہ تعالی، تو قرآن نہ پیدا سوک غستلیشی سوک چی دا اللہ تعالی دا وعیدوننا سوک چی دا اللہ تعالی دا عذابوننا او کم سزاگانی چی اللہ تعالی دا مجرمانو دا پارا پا قرآن کی ذکر کردی دی سوک چی دا اغین زیاد یریگی اللہ تعالی تر قرآن نڑی را پیدا ورکی بیا. دا قرآن کی ذکر شویدی سور قاب پیندس الویختمایتو گوری، فذکر بالقرآن من یخاف وعیدا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. دا قرآن کی چی کم عذابون ذکر شوی دی او سزاگان دا مجرمانو دا غینا چی سوک سمر یریگی دمر و دا قرآن نا پیدا زیادہ خلی. او دا غصی قرآن کریم کی اللہ تعالی ذکر کردی دی، سیذکر من یخشا سورة الاعلا لسم آیت کی دا ذکر شوی دی. شپگم دا قرآن کریم نا دا فیدی دا اخیستلو دا پارا یو بل بہترین نسخہ، عدم الرکون الی الدنیا و اتباع الہوا. دنیا تا چی سوک نور کگی دا دنیا سر چی مین دیر نی او دا خلو خواہشات و تابیداری نکی نو غد اللہ تعالی دا کتاب نا پیدا اخیستلش، او سوک چی دنیا تا مائل کیگی دا دنیا سر دیر تڑاو دے دا دنیا سر دیر زلل گی دلے دے ناغه دا قرآن کریم نا پیدا نشی غستلی. عدم الرکون الی الدنیا و اتباع الهوا. اگر ای اللہ تعالی پا قرآن کریم کی دا بلعن بن باعورا واقع ذکر کردی دا تفصیلا باغرازی ال تک اللہ تعالی ذکر کردی دی سورة الاعراب کی براشی یو سلشپگ او یایم نمبر آیات کی، بلعن بن باعورا دا یولوی عالمو دا تورات پا زرونو شاگردان باغ تناسو خواغا ولی گمراه شو. اللہ تعالی داغا مثال دا سپی سر ذکر کرده دی چی داغا مثال دا سپی شو جب را او تلا یا پا حقیقت بانی بنا دی یا نده روس دی تفصیل پا خپل دی بند رازی خوالتا که اللہ تعالی وی ولیکنہو اخلد الی الارض و اتبع هواه ولیکنہو اخلد الی الارض لیکن آغا ورکوک شو دنیا تا مالا الی الدنیا واتبع هواهو آغا دخل خواہشاتو تا بیداری اکللا بس آغا توا برباد شو. نو کسوک دا غواڑی چی زد اللہ تعالی دا کتاب نا پیدا واخلما در خواہشاتو تا بیداری بنا کئی کطالب العلم داوی چی ما اللہ تعالی پر اخفل کتاب بانی پویے کی دا دنیا سر بڑیر تعلق نساتی او بل دخل و خواہشات و تابیداری بنا کئی اغزے کی بیار دی تفصیل لازی دا دیو جنا دا سفیانی ثوری رحمت اللہ علیہ قول مفسرین و دا غایات پا تفسیر کی ذکر کردے دیں دا سر یاد ساتے دیر پیدا برتدر کی، لا یجتمع فهم القرآن والاشتغال بحطام الدنیا فی قلب مؤمن ابدا. دا قرآن فهم او دا دنیا راجم کول دا یو مومن مسلمان پزل کی دانش راجم کی دلے، لا یجتمع فهم القرآن دا قرآن فهم والاشتغال بحطام الدنيا او ځان مشغول کول د دنیا پر غونډول باندې دا نجم کیږي فی قلب مؤمن ابدا د مؤمن مسلمان په دل کې هیڅ چری د نشریک کېدل کیوم د دنیا سره سل فیصد مینه ده او موږ چې د قران نه پیدا واخلم نو سل فیصد خو چې شول نو په دل کې زینش ترې اوس نو لوخه چې ډک دی نو څنګه په قران غو توس دی کې نو د قران د پاره په دل کې زی پریک دی چې زړه پر زړه کې یو ته خالی زی او نو الله تعالی پیدا درکې لا یجتمع فهم القران والاشتغال بحطام الدنيا في قلب مؤمن ابدا دا نشی راجم کېدل دا سفیانی ثوری رحمت الله علیه قول له وم علماء لیکلي دي د قران نه معلومیږي الايمان الكامل بالله وبوعده الايمان الكامل بالله وبوعده چرچا کامل ایمان په الله تعالی باندې او د الله تعالی په وعدو باندې کامل ایمانی نو هغه به د قران نه پیدا اخیستلی شي. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا سوره پوستولت کې براشي څلور څلوېښتم آیات کې قل هو للذین آمنوا هدن و شفا دا د خالصو مؤمنانو د پاره هدایت دی او دا د غی د مرزونو د پاره علاج دی. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا دا قران چې هدایت دی او شفا ده نو دا د خالصو مؤمنانو د پاره دی. او بل وګورئ سورۃ العنکبوت یو پندوسم آیات کې وراشي اولم یکفیهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمة و ذکرى لقوم یؤمنون لذکرا لرحمتن لقوم یؤمنون سورۃ العنکبوت یو پنځه سمایت کې ودارش چې خالص مؤمن دی خالص ایمان دی خو بس داسې کوټلې ایمان دی چې په معمولی زلزلو باندې په معمولی تکالیف باندې اخوا دی خو نه کی نن دلته کې او سوال آلته کې داسې نه په یو په د الله تعالی په توحید باندې کلک ولاړی نو دا قرآن ناغه بیا پیدا غستلی شي او خصمه پیدا تی غستلی شي. ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون سورۃ العنکبوت یو پندوسم آیات کی دغه ذکر شوی دی. دغه سی سورۃ یونس و پندوسم آیات وګورئ و هدن و رحمتا للمؤمنین قرآن کریم هدایت دی رحمت دی لپاره د مؤمنانو چې ایمان خو لري کنه کامل ایمان. اتم طهارۃ القلب د قران نه فائدہ څوک غستلی شي چې دا غزله صفای زله صفا دی د حسد نه د کینې نه د زد نه د عناد نه د بغض نه د بدو اخلاق نه اگر قران نه فائدہ غستلی شي. ګورئ قران کریم کې وراشي لا یمسوه الا المطهرون په دغه کې ډېر معنی دي معنی حقیقی مراد ده که معنی مجازی مراد ده. بیا د مس نه مراد څه شی دی او د طهارت نه مراد څه شی دی څلور پنځه تفسیرونه په هغه ځای کې راشي. خو ډیرو مفسرینو یوه معنی دا کړې ده لا ینالو فهم معانیه الا القلوب الطاهره لا ینالو فهم معانیه الا القلوب الطاهره د قرآن په معانی باندې د قران په مفاهیم باندې هغه څوک پوهیږي چې زړه یې پاکي چې زړه یې ګندو هغه د قران نه پیدا نشي غستل. نهم الیقین چې یقین کوي چې دا قران به ما ته پیدا راکړي نو الله به ته قران پیدا ورکړي. او لسم الصبر صبر کول دا دوانه په یو آیت کې ذکر شوی دی وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سورة الف لام میم سجدة سلیشتم آیات کی بدغ راشی وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون دا الله تعالی د بنی اسرائیل مؤمنانو ذکر کړی صبر دی وکاو یقین دی وکاو نو بس الله تعالی ورته خپل کتاب نو پیدا درکړي دا لس اسباب دي د قران کریم نه راپېدی د غسل لپاره د دې سره متعلقه بل خبره دا قرآن کریم دا پوینا منکون کی اسباب لس اسباب کو ذکر شول کل چی مومن مسلمان دغ پزان کراولی دا قرآن کریم نا پیدا حاصل کی اس آغا اسباب چیغا منکون کی دی دا پوی دا قرآن کریم نا علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ پا البرہان کی لکلی دی وی نہا صفات دا سی دی چاگا چاکی راشی نا دو قرآن پوی آغا نشی حاصل والے قرآن آغی تا فائدہ نا ورکی علامہ زرکشی پا البرہان کی دا ذکر کری دی. اول البدعتو یو چی چاکی بدعاتی نو آغا دو قرآن کریم نا فائدہ نشی غستلے دویم الاسرار علی الذنب گناہ باندی ہمیشہ علی کول گناہ کئی او توبہ دا غی ننو باسی اسی با قرآن تناسی دا طالب العلم اسی وزان ستڑے کی گناہ کئی او ہمیشہ کئی توبہ تی نو باسی نو قرآن تا بناسی خو پیداو لقرآن نور کئی اسی با تناسی لکہ اسی جستن تلگیا یا ونی تلگیا اللہ تعالیٰ زمان دا طول گناہونا معاف کا اللہ کا منگا سمر گناہوں نے کری اللہ تعالیٰ پر مجلس کی تا تک توبہ ہو بس دکھا چھے سوک پہ گناہ وانے ہمیشہ لے کئی قرآن تو پیدا نہ ور کئی نبی آخو منگا سے ناسی ہوتا نو اللہ تعالیٰ منگ دے ترخ پر طول گناہوں نے توبہ ہو بس اللہ تعالیٰ ستا دا کلام مخیط دے اللہ تعالیٰ دا دے درس پہ خاطر بانے زمانگا طول گناہوں نے ماب کا نو الاسرار علی الذنب درہم الکبر و تکبر د چا پدل کی چی تکبر وی د چا پدل کی چی لوی حق لدی کا ور کئی او خلق و تصفق کاری زان و تعزت منخ کاری و بل سڑے و تصفق کاری د دسی مومن مسلمان د قرآن نا پیدا نشی غستلے سا اصرف عن آیاتی اللذین یتکبرون پی الارض بغیر الحق علت کی براش سلورم الہوا کم یو چی کم مومن مسلمان چی پخپلو خواہشاتو پسی اور پسی دیں اگر اگر قرآن نا پیدا نشی غستلے اتباع الہوا پنزم حب الدنیا دا چاچی را دنیا سر امین محبت دیں تو قرآن نا پیدا نشی غستلے دا اسباب مانعادی دا پہم دا قرآن نا شپگم ای یکونا غیر متحقق الایمان ایمان قوی نہیں ایمان قوی نہ دے بس سرسری ایمان دے پا معمولی زمونگا امیر سے رحم اللہ بھی دبانگی لکھئی دا کم طرف نہ جی پیاوارا شی اقبل طرف تے آڑائی نو ای یکونا غیر متحقق الایمان ایمان قوی نہ دے اگر قرآن نہ پیدا نہیں شیخ استلے او وم ان یکون ضعیف التحقیق سوک چی تحقیق پورا نہیں بس دا تحقیق نہ بغیر خبری کئی تفسیر نشی کتلے تدبر سوچ فکر نہ کئی زان پدی بانی کڑائی نہ دا قرآن میں نپوی او آتم ان یکون معتمدن على قول مفسر فقط د یو مفسر وینای اوریدلی د بس پاغی بانی اعتماد کئی قرآن ایک کڑے دا چی بل تفسیر لاس نوروڑی بس تا پوست دیو کی وی دا یو تفسیر لکلی دی نا نور تفسیر نو گورا یو کال دی ست تفسیر نو کتل بل کال لبل تفسیر گورا بل کال لبل و گورا بل کال لبل و گورا یو تفسیر می کتو پائے کی یو خبر ذکر کڑی وی وی کل چی طالب العلم پاریخ شی او دا قرآن کریم درس کئی دا با دا قرآن پا دی درس کی سنگ ماہر شی دیر پاری او طریقہ ذکر کردے ہو عالم چی کل دا قرآن درس کئی او دا غواری چی زم مہارت حاصل کما او دا دی قرآن زم مختلف تفسیرون او گورما نوی دا دی پا ورس کی سلور پینزہ زی کزان لدرس گوری پا دری زی کی دو زی کی سلور زی کی دسوی چی وسی پا یو زی کی چی درس کئی یو تفسیر دی گوری پا بل زی کی درس کئی بیاری ولی بل تفسیر گوری پا بل زی کی درس کئی غیر دی پا بل تفسیر گوری نو دا ورز یا دری زی کی خویو درس وکا درین نو آغا یو تفسیر چی کتلے دے آغای خوسم کتلے دے آغای پا آغا یو زی کی ہوا ہے وست پا دی بل زی کی بیا درس کئی نو دیر پارا یو تفسیر بلم کتلے دن یو با پکی آغام وی یو با سر دا بلم وی پاگه درم زی که چه بیا درس که نو دویا یو تفسیر بل کتلی ده آغا اول بم پکی وی دویم بم پکی وی درم بم پکی وی دا چه دو کالا یا دری کالا درسو که ده تا دوم رد سمالوم شوی زان سره بی پا قرآن که نکتیم لیکلی زان سره بی یو ریزیسترم داغ کلی لیکلی بی پا دی طریقه بانی سلور پینزه کالا چه کم یو عالم درس تدریسو که بس آغا تا با قرآن یاد نو اسی دیده که وی ایکون معتمدن علا قول مفسر فقط او دا یو مفسر پا قول چیره صرف اعتماد وکه نو دا سبب مانع ده عن فهم القرآن قرآن مانی بیدتا نپویگی او نا هم خبر آغازی کر کرده وی ایکون راجعا الى معقوله پخپل عقل مانی اعتماد کی پخپل عقل مانی لکه زان کڑای نا خو عقل سوی بسوی دا زما پا دی ذهن کی وی دا غسی رازی نو لکه ستا ذهن سو شده ستا پا عقل کی دسی رازی زما پا ذهن کی دسی رازی دا اسباب مانعا عن فهم القرآن علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ پا البرهان کی دا ذکر کری دی چی دا اسباب مانعا دی عن فهم القرآن دا قرآن دا فهم نا چې څومره اسباب مانع دي د فهم د قران نه الله تعالی دی دا زمونږ استاس نه لري کی او کم چې اسباب دي د فهم د قران الله تعالی دی هغه په مونږ او تاسو کې راولي الله تعالی دی په هغه باندې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی هغه مخکې ذکر شو لس اسباب هغه ذکر شو در دې لپاره ذکر کیږي چې مونږ او تاسو کم چې اسباب مانع دي چې دغه نه ځان بچ کو او کم چې اسباب جالبه دي اسباب نافعه دي د فهم د قران د لپاره په کاردار چې هغه مونږ تاسو ځان کراول د قران کریم د آداب سره متعلقه بل درس دا هم ډیر په اختصار سره ذکر کی تعریف د قران کریم اسماء د قران کریم غرض او حکمت د نزول د قران کریم او موضوع د قران کریم تاسو کتابونو کې ویلید وای په هر پن کې د شروع کولو نه مخکې لابدی د امور ثلاثه ون تعریف موضوع غرض تعریف ون پیژني داسي اسمام دراو غورځيږي موضوع ون پیژني داسي به وشي غرض ون پیژني داسي به وشي نو دا به ذکر کو دا د قران د پاره په کار دی وکنه چه نفع یا ده سر پر پار پا کار دی نو قرآن ده پار پا کار پا کار دی نو اول رازو دیر پا اختصار سره ده قرآن کریم تعریب سده قرآن کریم سته وی ده قرآن کریم تعریب سده پا پختو که بیا خلق و طبیمه چی آغا سعی تری طبع نزده کی پختو که او طالب العلمانو طبع پا عربی کی تعریف ویم و تفسیر با و تویم چه دی که دا لیکلی ده پیدا بر تدر کی هر یو مپسیر خپل الفاظ ذکر کری دی کم الفاظ ذکر کوی مقصد یو راوزی خدا لک جامع الفاظ دی تاست دا ذکر کوم او نور خود تاسو کم طالب العلمان چه آغا علوم آغا که نو نور الانوار کی خود تعریف بیار طول ناسان ذکر شوید آل دکی تاسو ویلی دی فالقرآن الكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة اصول کی خدا کا تعریف ذکر شوی ہے غیبان اس امتاز پوئی گئی خدا لکی نور الانوار منگا نوائی دا دور تفسیر دا دور تفسیر حوالہ بر تبیم پاگی کی ذکر کری اگو رئی تعریف دا سیوری کئی دا قرآن کریم تعریف سدی هو كلام الله تعالى المعجز هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى دا قرآن كريم دا الله تعالى كلام دي دا الله خبر دي او المعجز دا اعجاز والدي یعنی د دې قرآن کریم مقابله نه چا کړی ده او نه یې وس کولی شي نه بیا وکي قرآن کریم معجز کتاب دی دا اعجاز والا دی د دې مقابله څوک نشي کولی او بیا المنزل علی النبی محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن کریم هغه کتاب دی چې نازل شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا کتاب دے خو په محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې نازل شوی دے، او بل باللفظ العربی دا په عربی کې دے، باللفظ العربی دا په عربی کې دے. کتا سوای شي قرآن په عربی کې دے نو وفارت تنور، تنور خو په پښتو کې راغلی، یا فراغ الی اهلی راغ خپل کور ته، وفارت تنور دا خو په تاسو به دا وایئ چې دا توافق اللغتین دی، ښه دا پښتو نه ده، خو دا په پښتو کې هم دغه لفظ دی او په عربی کې هم دی تنور، نو دې ته توافق اللغتین ویلی کیږي اصل کې. نو باللفظ العربی المکتوب فی المصاحف، دا په صحیفو مصحفونو کې دا لیکلی شوی دی، المتعبد بتلاوته، او د هغې په تلاوت باندې اجر او ثواب میلاویدلی شي. داسې کتاب دی چر دل وسطل دا عبادت دے، المتعبد بتلاوته، المنقول الینا، المنقول الینا بالتواتر، مونږ ته چر نقل شو دے په تواتر سره، او دا تواتر معنی خو تاسو ته معلومه ده، دومره مؤمنانو مسلمانانو دا را نقل کړی دی صحابه کرامو بیا تابعینو چې دا غوی را جمع کېدل په دروغ باندې بیخی محال دی، ممکن نه دی بیخی، دومره خلکو دا را نقل کړی دی. او المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المبدوء بسورة الفاتحة، ده سورة الفاتحين شروع شوه ده، او المختوم بسورة الناس، بسورة الناس تواني بس اختتام ترسيده ده، بس ده قرآن تعريف شو، هو كلام الله المعجز، المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باللفظ العربي، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس. التفسير المنير أول جزء من لسم نمبر صفحي باندي ده تعريف ذكر شوه، بس فبختوك بتاس اللن داز دكي قرآن ستوه لكيجي، قرآن دا الله تعالی کلام دی، هغه کلام دی چې څوک یې مقابله نشي کولی، نه یې مخکې چا کړی دا، نه یې اوس کولی شي، نه بیا وکړي. هغه کلام دی چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د جبریل علیه السلام په واسطه باندې په دریش کاله کې نازل شوی دی، او دا لیکلی شوی دی، او د دې چې څوک تلاوت کوي هغې ته پې اجر او ثواب میلاویږي. داسې کتاب دی چې لولی نو اجر او ثواب درته پې میلاویږي، او دا چې مونږ ته رانقل شوی دی د نبی علیه السلام نه، نو په تواتر سره دومره خلکو رانقل کړی دی چې د هغې را جمع کېدل په دروغو باندې بیخي ممکن نه دی. او شروع شوی دی په سورة الفاتحې باندې، او په سورة الناس باندې ختم شوی دی. بس دا د الله تعالی د کتاب د قرآن تعریف دقه شو. دویمه خبره، اسامی د قرآن کریم، د قرآن کریم ډیر نمونه دي، د قرآن کریم ډیر نمونه دي. یو خو دغه تعریف مې چې ذکر کړنو دا په قرآن کې پخپل هم ذکر شوی دی، ښه د قرآن تعریف په قرآن کې پخپل هم ذکر شوی دی. کله الله تعالی وایي ذالک الکتاب لا ریب فی، دا اوس د قرآن تعریف شو. قرآن څه ته وایي؟ بے شک او شبہ، بلا شکا بلا شبہ کتاب دی، په دې کې شک شبہ نشته دی. دا ترجمه د چا ده؟ ان المنقول الینا بالتواتر، په دومره خلکو داره نقل کړی دی چې د غو را جمع کېدل په دروغو سره بالکل امکان نه لري، لا ریب فی، دا د الله تعالی د طرف نازل شوی دی. دغسې قرآن کریم کې نور ځایونو کې هم دا دغه شته، و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، دغه تعریف شو کنه، تنزیل رب العالمین، دا د الله د طرف نه نازل شوی دی، نو کلام الله تعالی، نو نزل به الروح الامین، جبریل علیه السلام راوړی دی. چا ته راوړی دی؟ المنزل علی النبی محمد علی قلبک لتکون من المنذرین، نو په نبی علیه السلام باندې نازل شوی دی، هغه کوم دغه ذکر شول. او المکتوب فی المصاحف، نو سوره عبسه کې الله تعالی ذکر کړی دی، فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بایدی سفره، قران د ډیر آیاتونو بس دغه تعریف معلومی. اسامی د قران کریم تاسو ویل دي چې ان کثرت الاسامی تدل علی شرافه المسمى، کثرت د اسامیو دلالت کوي په شرافت د مسما باندې. نو د قرآن ډیر نمونه دي، زه به ورته په اختصار سره ویم، لږ یو څو به ذکر کوو او بیا ورته هغه خلاصه خبره ذکر کوم. شیخ غلام الله خان شیخ صاحب رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی دي چې د قرآن کریم نمونه دا پنځه اویا دي، پنځه اویا نمونه دي د قرآن کریم. او شیخ د شاپور رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی دي د اتقان په حواله باندې، وایي د قرآن کریم پنځه پنځوس نمونه دي. خو چې ځای ځای نو دغه پنځه اویاو ته بیا هم رسیږي، خو هر یو عالم هغه ذکر کړی دي چې هغه تحقیق کړی دی هغه ذکر کړی دي. نو وفوق کل ذی علم علیم، قرآن کې الله تعالی وایي په هر عالم د پاسه بیا بل عالم وي. نو یو به پنځه پنځوس ذکر کړی د هغې تتبع او تلاش به هغوی، بل به پنځه شپېته یا اویا ذکر کړي، نو بل به پنځه اویا ذکر کړي. خو زه اسامی د قرآن کریم پنځه اویاو ته رسیږي، هسې یو څو نومونه زه ذکر کوم د هغې نه چې قرآن کې ذکر شوي دي. یو قرآن ته کتاب ویلی شوی دی، ذالک الکتاب لا ریب فیه، سورة البقره دویم آیت کې. دویم قرآن ته دویم نوم د قرآن سره قرآن دی، د قرآن نوم قرآن دی. وګورئ قرآن کې سورة البقره یو سل پنځه اتیا نمبر آیت کې وراشي، شهر رمضان الذی انذر فیه القرآن، هلته قرآن ذکر شوی دی. سورة البقره یو سل پنځه اتیا نمبر آیت. نو د قرآن دریم نوم العروة الوثقا، سورة البقره دو سوه شپږ پنځوسم آیت کې وراشي، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله پس فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها، سورة البقره دو سوه شپږ پنځوسم. هلته کې ورته عروة الوثقا ویلله، دا مضبوطه کړی ده، دا چرا ټینګه کړله، دا کلام تشبیهی دی. ښه غځې کې به انشاء الله وایو. ښه ځان ګورئ، کوشش وکړئ ځان پرې قرآن پوه کړئ. اوس د دې څه مطلب دی؟ الله تعالی وایي دا قرآن چې دی، چا چې کوپر وکړه په طاغوت باندې او ایمان یې راوړ په الله تعالی باندې، نو دا مضبوطه کړی ونیوله. اوس د څه مطلب دی کړی ونیوله؟ اوس مونږ ایمان راوړی دی ښه، او د طاغوت نه د ټولو طاغوتونو انکار کړی دی، مونږ خو کړی نه دی نیولی، پوه شولئ؟ مو خو دغه دی په بستره باندې ناست یا په کارپیټ باندې دغه دی ناست یو، د څه مطلب دی؟ نه تاسو ته ویل چې دا کلام تشبیهی دی، انشاءالله په هغه ځای کې به راشي. لکه یو سړی دی چې هغه سیلابونو اخیستی دی، سیلاب اخیستی دی سیلاب، او هغه ته یو مضبوطه کړی میلاو شي او هغې ته لاس ورکړي، نو دا به د سیلابونو نه بچ شي، د دې اوبو د ډوبېدلو نه او د رغښتنو نه دا بچ شي. یو سړی دی په یو ګران ځای کې، اوس غړي ګران ځای دی، خو دا یو مضبوط شي ته لاس ورکړه او دا یې راونیوه، نو دا درغښتو نه بچ شو کنه. نو په دنیا کې کوپر دی، شرک دی، تیارې دی، گمراهۍ دی، فتنې دی، خو په دې ټول هر څه کې چا چې د طواغیتو نه انکار وکړه او په الله تعالی باندې ایمان راوړ، د الله تعالی سره تعلق جوړ کړه، نو دا داسې دی لکه په هغه سخت ځای کې چې کړی یو سړی راونیسي او درغښتو نه بچ شي. اوبو اخیستی دی او کړی راونیوله، خو بچ شو کنه. نو د دنیا د فتنو نه، د گمراهۍ نه، د کوپر او د شرک نه د بچاو د پاره دا یو کلامی تشبیهی الله تعالی ذکر کړه. خبر باندې پوهیږئ کنه؟ قرآن باندې بس په ځان پوهیږه کوئ په قرآن باندې چې قرآن مطلب څه دی. اسی نمونه ویل څلورم، کله قرآن کریم ته الله تعالی خیر کثیر ویل دی، سورة البقره دو سوه نهه شپېتم آیات کې براشي، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، دا خیر کثیر دی. پنځم حبل الله، سورة عمران یو سل دریم آیات کی براشی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یو سل دریم آیات دا سورة عمران. هلته کې ورته حبل الله ویلی دا د الله تعالی رسۍ ده. شپږم کلام الله، هو کلام الله المعجز، مخکې ویل کنه نو قرآن په تعریف کې مسویل هو کلام الله المعجز. نو څو ګورئ قرآن کریم سورة توبه دو دیرشم نمبر آیات کی براشی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کلام الله په کراغه هو کلام الله المعجز سورۃ توبہ 2 نمبر آیات کی بل نوم دا ذا سورۃ توبہ شپږم نمبر آیات کی 2 شپږم آیات کی نوم نوم دا قرآن نور دے دا قرآن کریم مرنا دا سورۃ توبہ 2 نمبر آیات کی براشی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون کافران کوشش کئی چې اللہ تعالی د دین رنا مړ کی خو اللہ تعالی دا رنا خپل پوره کئی اللہ تعالی دا خپل رنا پوره کئی دا سید تاسو یو څو نمونی وی مخا چې قرآن کی د قرآن کم نمونه ذکر شوی دی نو قرآن نور دے اتم روح دے قرآن کریم روح دے او قرآن ته روح ولی ویلے کی لکه سرنگی چې د انسان په بدن کې روح نه بس دا مړ دی را ختم دی نو دغسې د چا په زړه کې چې د قرآن علم نه په قرآن باندې ایمان نه دا هغه روح معنوي دی ده په دې سره د انسان هغه روحانیت چې دی قوي کیږي روح دی که نه لکه څرنګه چې د بدن دپاره روح دا ضروري دی د دنیوي ژوند دپاره نو دغسې دا قرآن کریم علوم پا قرآن کریم بانے عمل او ایمان دا دسی لازم دے لکا دا بدن دا پار روح او گو رئی قرآن کریم سورہ شورا 2:52 آیاتو گو رئی وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دلته کې روح ته الله تعالی ویل دا روح دی نو نه هم کله قرآن کریم ته کتاب مبین ویلی شوی دی قرآن کې دا ډیر ځایونو کې راځي حامیم والکتاب المبین سورۃ زخرف کې به راشي 2 آیات کې دغسې دې ته ام الکتاب ویلی شوی دی وانه فی ام الکتاب لدینا دا ډیر نمونه دي د قرآن کریم نو تاسو ته ما ویل چې شیخ د شاپور رحمت الله علیه په حواله د اتقان باندې ذکر کړی دي چې د قرآن کریم 55 نمونه دي او نور زموږ استادانو ذکر کړی دي چې د قرآن کریم 50 نمونه دي دا په تور د نمونې باندې یو څو مثالونه تاسو ته ما ذکر کړل درېمه خبره دا قرآن کریم غرض دا قرآن کریم حکمت دا نزول دا قرآن کریم اللہ دا قرآن ولی را لگلے دے دا دے غرض او غایہ سدا دا دے مقصد سدے ولی اللہ دا قرآن نا ولی گا غرض دا نزول دا قرآن کریم حکمت دا نزول دا قرآن کریم اول قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ دا ذکر کردی دی چھ قرآن میں ولی نازل کردے دے دا قرآن کریم ہدایت دا خلقو دا ہدایت دا پارا اللہ تعالیٰ نازل کرے دیں اگر قرآن کریم سورة البقرہ 55 آیت کی براشی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان ہدل للناس قرآن دا خلقو دا ہدایت دا پارا اللہ تعالیٰ نازل کرے دیں دا غرض د نزول د قرآن کریم غایه د نزول د قرآن کریم ذکر شوله دویم سورۃ الاعراب کې براشي قرآن کریم الله تعالی د انذار او د تذکیر د فره نازل کړی دی دا دویم غرض او غایه شوله انذار او تذکیر د مؤمنانو سورۃ اعراب کې براشي دویم آیات کې کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین دا د انذار کتاب دی په دې سره یاره ورکنه منونکو ته نو و ذکرا للمؤمنین دا یاداش دی لپاره د مؤمنانو دا نصیحت دی لپاره د مؤمنانو نو دا بل غرض او غایه ذکر شوله بل غرض او غایه دار چې دا موعظه ده دا شفاء لما فی صدور دی دا رحمت دی ډیر پر الله تعالی نازل کړی وګورئ سورۃ یونس کې الله تعالی دا څلور ذکر کړی دی یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قرآن شفا دا ظاہری مرضون ہم او دباتینی ہم اغذی کی بیبیا وضاحت رازی او دا موعظہ دا دا قرآن کریم بل غرض او غایہ سورہ ابراہیم کے اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے اول آیات کی چھ خلق دا کپر او دا شرک دا تیرون راوزی ایمان او اسلام دا رنا دا اسلام تراوزی. الف لام را کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پر اللہ تعالیٰ در علی گلے نو بل غرض او غایہ دا حکمت دا نزول دا قرآن کریم دیر پارا چی بدی باندی پیسلی ہوشی دا پیسلو دا پارا اللہ تعالیٰ را لے گلے دار پیسلو کتاب دے دا قانون کتاب دے. اگر سور شورا کی براشی لسم نمبر آیات کی وما اختلفتم فیہ من شئین پا حکمہ الاللہ اللہ تعالیٰ تا داغی پیسلی اگر دوائی کم چی اختلاف راجستا سو نو اللہ تعالیٰ تا پیسلی گردول سری. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وئی فاللہ هو الحاکم فیہ بکتابہ و بسنت نبیہ اللہ تعالیٰ فیصلے کئی نو اللہ تعالیٰ حاکم دے پخپل کتاب سرا هو الحاکم بکتابہ نو اللہ دا کتاب دا صرف پر لے گلے دا یو سو غرض و غائی ذکر شولے. قرآن کریم چی گورو نو دا قرآن کریم کہ دیر دا سی معلومی دا قرآن کریم دا نزول غرض و غایہ سدا حکمت دا نزول دا قرآن کریم طویلے کی در سلورم خبر موضوع دا قرآن کریم موضوع ستا ویا موضوع پہ جاندل ولی ضروری دی اگر تا سویلی موضوع ما یبحث پیہی عن احواری ذاتیہ نو دا قرآن کریم موضوع سدا دا قرآن کریم مین مسئلہ صدا مهمه مسئلہ پا قرآن کریم کی مرکزی مسئلہ چی اغز گر کی پا قرآن کی تصویر دی نحو موضوع کلمہ و کلام دی دا سر پا پلانے دا او دا فقی پلانے دا دا اصول فقی دا دا نو اس دا قرآن کریم مرکزی مسئلہ کم دا نو موضوع دا قرآن کریم اغا توحید دا اللہ تعالیٰ دے اغا وحدانیت دا اللہ تعالیٰ و حاکمیت دا اللہ تعالیٰ دے یو دو در آیاتوں نے بتدی کر کم اگر سورة الانعام یو سلش پگم نمبر آیات کی دا موضوع ذکر شوید اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین بس دی مسئلی دا پارا قرآن ناغلے دے چی خلق اللہ تعالیٰ یکیو وگنی اللہ تعالیٰ حاکم وگنی اللہ تعالیٰ رب ومنی اللہ پسیفت دا ربوبیت باننی اللہ پسیفت دا حاکمیت باننی اللہ تعالیٰ پسیفت دا الوحیت بانی خلق ومنی دیر پر قرآن نازل شد. بلو گو رئی سورہ یہود سور لسم نمبر آیت کی گو رئی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ واللہ الہ الا ہو دی مسئلے دے پار اللہ تعالیٰ دا کتاب نازل کرے اللہ الہ الا ہو سورہ یہود سور لسم آیت کی ذکر شوید دغسی سورہ ابراہیم دو پندوسم آیات گو رئی ہذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. قرآن د دې لپاره نازل شوی دی چې خلق په دې مسله باندې پوه شي چې حقدار د بندګۍ صرف یو الله تعالی دی. دې مسلې لپاره د قرآن نازل شوی دی. دغسې وګورئ سورہ یہود اول آیات دویم آیات الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ دیر پارا دا قرآن نازل شوی دی او تفصیل شوی دی چی اللہ یکی و گنائی دا اللہ سر شریک مگنائی تو کدا دس یو مہم مسئلہ دا یو سڑے دے دا زمانی بزرگ دے خوچ عقیدہ دا توحید ندن بس اغتبا و برباد اغرک دے دې مثال دا سیده لکه یو سړی دی مونږ کوي او بیا ودا سه کوي ځان به پیسې ستړی کین نو چې عقیده او توحید دین د برابر اسی ځان ستړی کا دیو جناب مرکزی مسله د قران هغه سره توحید د الله تعالی موضوع د قران خو تاسو ته ویل چې الله منل په صفت د حاکمیت الله منل په صفت د ربوبیت الله منل په صفت د الوهیت سره اوس راځي مقاصد مهمه د قران کریم هغه چې کلم ذکر کو نو یو مهم مقصد د قران کریم هغه توحید دی بیا د توحید اقسام ادا په اختصار سره ذکر کو او بیا به ان شاء الله د قران کریم درس شروع کو وګورئ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی شرح فقہ اکبر کی لسم صفحہ باندې وای فل قران هو کله فی التوحید و حقوق اهله و ثنائهم فل قران کله فی التوحید قران کریم ټول پټول باندې دا په توحید د الله تعالی باندې لګیدل دی فالقرآن كله بالتوحيد وحقوق أهله وثنائهم وفي ذم الشرك وفي شان ذم الشرك وحقوق أهله وجزائهم قرآن دليل پر نازل شوی چې دا الله توحید پکې بیان شي او د موحدین او ثنا او صفت پکې بیان شي او د شرک بدی پکې بیان شي او د مشرکان او سزا پکې بیان شي قرآن دليل پر نازل شوی دا موضوع قرآن کریم دا بل قرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وثنائهم وفي شان ذم الشرك وحقوق أهله وجزائهم قرآن دليل پر الله تعالى نازل کړی او دغسي علامة طيبي رحمة الله عليه په شرح د مشکات کې ذکر کړی دي وي ما أنزل القرآن إلا على التوحيد قرآن چې نازل شوی دی دا توحید د مسلې لپاره چې خلق الله تعالی یې کیو وګڼي الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو عقیدې په قرآن باندې برابر کی الله تعالی دی مونږ او تاسو مضبوط موحدین جوړ کی توحید دا یو ډېره زیاته مهمه مسله ده قرآن کې دا ذکر کیږي دا موضوع د قرآن ده او بیا هغه توحید چې عام خلق یې بیانوي صرف مونږ په هغه چې الله تعالی یې کیو وګڼه صرف عبادت د الله کا او په قانون سازی کې بیا غیر الله منه مونږ دغه توحید نه بیانو ان شاء الله راتلونکي درس کې بیا د راځي مقاصد مهمه د قران کریم دغه کې یو توحید د الله تعالی دی بیا د توحید اقسام نو ستاسو ذهنونو کې کوم سوالات او اشکالات دغه به ختمي خدا مسله ده کنه پلانې جمهوری دی پلانې طاغوت دی هغه خو الله یې کیو مني الله یکیو منی په باب د عبادت کې سجدی خو غیر الله ته نه کوي خو الله تعالی یکیو نه منی په باب د اطاعت کې په باب د تخلیل او د تحریم کې په باب د تشریع کې نو چې الله تعالی دی په باب د عبادت کې دی الله تعالی یکیو وګاڼه نو په دغه باب کې ته موحد یې خو لیکن په دې باب د تشریع او د تحکیم کې چې الله تعالی یکیو وګاڼه په دې کې مشرک شولې بیا دا به ان شاء الله وایو بیا تاسو ته پته لګي د دنیا د قوانینو د الله تعالی د قانون په مقابله کې د قوانینو جوړون کی د الله د نظام او د الله تعالی د قانون په مقابله کې چې کم خلک نور قوانین او نظامونه جوړي تاسو دغه احکامات بیا واضح کی خیر زبرته اشاره کوم دا پوره وضاحت چې بدې کې کو دا ټول مسائل وایو وایو وایو دا په یو ځای باندې چې وایو دا ټول قرآن برانه پاتې شي او موږ په سورة الفاتحه کې او سورة البقره کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین په ایاک نعبد کې چې موږ سبق وایو نو کم نس کم لس پنځه لس ورځې په دې کې سبق ویلې کی عبادت څه ته وایي العبادت هو الاطاعة عبادت خو اطاعت ته ویلې کیږي و انما یعبد المرء من ينقاد له و یستسلم لامره عبادت اطاعت توی او سوک چی چا تا منقاد دی او داغی اوامر او داغی احکامات منلی دی بس دا داغ بنده دی نو که چا دا اللہ تعالی احکامات او دا اللہ قانون و دین و مانن دا دا اللہ تعالی بنده دی اللہ معبود دی دا عابد دی او دا سچ کئی اغا عبادت دی خو که وست دغا نظام او قانون دا اللہ تعالی پا دی بنی تا دا غیر اللہ و مانن ایا کن عبدو مانن دا نده چی اللہ منگ تعالی منز کوا اوس خو د مسلمانانو په ذهن کې صرف دا ټکی رکنه چې الله تعالی مونږ ستا عبادت کوو عبادت صرف مونځ ته وایي عبادت ولے کی گی تزلل تا، عبادت ولے کی گی انقیاد تا، عبادت ولے کی گی استسلام لامرہ تا، دا چا امر تا ٹٹے دل، دا چا قانون و نظام تا ٹٹے دل، وز کدا دا اللہ قانون تا رزان ٹٹکا و دا غیر پار دی قربانی ورک للا، نا اللہ دی معبود شو تا عابد شو لیا و دا غکار عبادت شو، او کدا اللہ پا دیبان دیر بل چاو مانا قانون او نظام، اغا قانون او نظام چی دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی، یو انتظامی امور دی پائی کی نمشکلیو، انشاءاللہ دا پا یوزے کی رازی ردے وضاحت بکو، یو انتظامی امور دی او دویم اغا شرعی امور دی، پا شرعی امور کی دا اللہ تعالی نا علاوہ چی دا بل چا دیو مانا لہ دسی پوخ مشرک شوری لکا لار شیشی او قبر تا سجدہ وکی دسی مشرک کی، دیکھ بے شک نہ کہو اخاد عادت سے مسئلے دی پر دے بارے میں مضبوطی ٹاپے لگاؤ، دادا یہ مجتہد قول نہ دے، دادا اللہ رب العالمین اقوال لی چھو منگا ذکر کرو پر قرآن کی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، سورة الانعام کے وزارہ جی کہنا، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فِي حِلِّ الْمَيْتَةِ، دا تقریباً مفسرین لکھلی دی، یعنی مشرکان با مردار حلال گنلا، اللہ وی کتا سو پا دی یو حکم کیوں دا مشرکانو تابیداری وقلل تا سو پاخ مشرکانی پا تاکید سر اللہ تعالی، اگر کتا سو پا کی شک کوئی زو خب کی شک نکو، دا خود اللہ کتاب دے خفی پویو گو وایو دغ معنا دا دا مپسرین و اقوال را سرشت دے دا سی نیو چی رزان نبکی لگی آگی، ہر خبر جی کو پا غیبانی برت دلیل ویم دا کتاب حوالا برتو ہم چی دیزے کدازی کرشوی زان لفسی گو رہی بیا، نو اسی خبر مکللا قرآن اللہ تعالیٰ نازل کرے دے دا مسئلے دا توحید دا پارا، دا موضوع دا قرآن کریم دا، خو توحید اگا توحید چی پاغی باندی دا طاغوتیان ملاماتا کی اگا توحید و منا، اگا توحید نا چی صرف پا عبادت کی دا موحد پا عبادت کی صرف دا اللہ تعالیٰ عبادت کی، او بیا پا تشریع کی پا قانون کی او پا تحکیم کی بیا دا غیر اللہ خبر منی، نو دا سی بنا کوا یو سلیو چرت خیرات لتلیو نو غوخ پکی دیر ونو دسی شوروا پکیمو دسی وی شوروا لبیخی گو تینوار لدی کنو ایزا دا شوروا نیویزا پریز یم نا شوروا چی پسی که بخشی و اغین پریز نو شوروا نسو پریز دا یو ای منی دا اللہ تعالی و دری بل نیویزا سی پریزی نو پا یو که دا اللہ تعالی و منا پا عبادت کی عبادت با اللہ لکوما روجه با اللہ لنسما خو بیا قانون او نظام دا بر چا منم دا بر طاغوت منم دا په اسلام آباد په بلډینګونو کې چې ناس خلق دي طاغوتیان جمهوریان دا بیا دا غي منم د الله د قانون په مقابله کې یو نه پریزی او بل چې بیا دا د سې توحید د سره الله نه مني چې نیم الله مني او نیم بل مني نه د سې سره الله نه مني عقیده ورې کله کې عقیده ورې مضبوطه ای الله دې زمونږ استاد سو عقیده مضبوطی الله تعالی دې زمونږ استاد سو اگر عقیدہ نصیب کی جکم جی قرآن و حدیث کی ذکر شوید افراد و تفرید بنکو پا دیکی دا معتدل انداز کی پا دا اعتدال نو پا دیکی کار اخلو ویزا قلتم پا عدلو اللہ تعالی منتوی چی کلتا سی وینا کوئی دا پا عدل و پا انصاف سر ہو کئی دا اللہ تعالی دا کتاب سر و ظلم جاتے نکو کسو کران دا سر دا سی کٹکی پوٹی پوٹی مکی پوٹی پوٹی دیکی دیر پار را پاسی دلیو دیر پارا مہاجر شوی دیر پارا کلے کور پل پالوان ٹول ہر سفادی شوی دی پا دیوانی پا لکونو پا کرولونو قربانی شوی دی نوری بم کی گی پا دیوانی دمونگ دا پیدایانو دا آغا وخی آغا پوٹی مونگ دا دی مندلی پا دیکی پا دا اور پا لمبو بانی زمان مجاہدین سوزا ولی شوی دی نو خبر بکو خپا کبے کو شب شب بنکو پاک خبر بکو سید انشاءاللہ کار سب کے راضی نو دا عقیدہ بس دکو انشاءاللہ دا اللہ تعالی دا کتاب نو بس دکو او بیا پاگی بن ٹنگ ودری گو کار سر راضی نو دا بانگی لا کئی بردان نہ جوڑو چھ کم طرف نہ آوارا شی او بیا بل طرف تب کیو اللہ دی دا عمل کرو توفیق نصیب کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اخزن الكفرة والكافرين اللهم اخزن من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ولا تجعلنا منهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين